NPO Radio 1. 7 uur. Marco Geitenbeek. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen. De Wereldgezondheidsorganisatie maakt zich grote zorgen over de situatie in Gaza. En de Franse president Macron vindt dat Israël te ver gaat. Een overzicht van het nieuws. Jan van der Putten. De Franse president Macron zegt dat Israël moet stoppen met het doden van vrouwen en baby's in de Gazastrook. In een interview met de BBC zegt hij dat de bombardementen niet te rechtvaardigen zijn. Macron vindt dat Israël het recht heeft om zich te verdedigen tegen de terroristische acties van Hamas, maar hij roept Israël op om te stoppen met de bombardementen. De Israëlische premier Netanyahu zegt in reactie op Macrons oproep dat Hamas verantwoordelijk is voor de burgerdoden in Gaza en dat Israël er alles aan doet om burgerslachtoffers te voorkomen. De baas van de Wereldgezondheidsorganisatie, Tedros, maakt zich ernstige zorgen over de ziekenhuizen in Gaza. Op X schrijft Tedros dat hij zeer verontrust is over berichten over luchtaanvallen vlakbij het Al-Shifa ziekenhuis, het grootste ziekenhuis van Gazastad. Eerder meldde de Wereldgezondheidsorganisatie dat 20 van de 36 ziekenhuizen in Gaza buiten gebruik zijn. De provincie Limburg wil een onderzoek naar de invloed van industrieterrein Gemmelot op de gezondheid van omwonenden en werknemers. Onlangs kondigde het kabinet aan dat het wil laten onderzoeken wat de gezondheidseffecten zijn van chemiebedrijf Chemours in Dordrecht. Limburg wil dat in dat onderzoek ook Gemmelot in Geleen wordt meegenomen. Dat industrieterrein ligt ingeklemd tussen de gemeenten Sittard-Geleen, Stijn en Beek. In die drie gemeenten wonen ruim 130.000 mensen. Een deel van de douane wordt zwaarder bewapend. Dat is vanwege het toegenomen geweld en grotere bedreigingen uit het criminele circuit, zegt staatssecretaris De Vries. Het gaat om een team bijzondere bijstand dat vooral actief is in de havens van Rotterdam en Vlissingen, waar vaak grote drugstransporten worden onderschept. De eenheid gaat medewerkers beschermen die de drugsmokkel bestrijden en in beslag genomen drugs vervoeren naar de plek waar het wordt vernietigd. De oppositie in Polen heeft een pro-Europees coalitieakkoord gesloten na de verkiezingen van vorige maand. Oppositieleider Donald Tusk wil op die manier de rechtsconservatieve PiS-partij omzeilen, die de meeste stemmen kreeg bij de verkiezingen, maar die geen absolute meerderheid heeft. Het kan nog weken duren voordat de coalitie kan gaan regeren. De president van Polen heeft de huidige premier Morawiecki van de PiS-partij aangewezen als kandidaat-premier, omdat zijn partij de grootste is. Maar de kans dat hij een coalitieakkoord kan sluiten met de andere partijen is nihil. Op IJsland is het dorp Grindavik met 4000 inwoners geëvacueerd vanwege een dreigende vulkaanuitbarsting. Het is voor het eerst dat een heel dorp moet worden geëvacueerd dit jaar. In het dorp is de noodtoestand uitgeroepen, maar het is nog onzeker of de vulkaan daadwerkelijk uitbarst. De vulkanische activiteit is de afgelopen weken toegenomen op IJsland. En het weer vandaag vooral in het zuiden geregeld zon. In het noorden meer bewolking en veel buien. Het wordt een graad of 10. Morgen eerst zon, in de avond regen en een graad of 8. Ster. Rara, wat ben ik? Ik ben een echte knol. Ik ben gezond en smaakkruimig. Onze boeren zorgen ervoor dat ik natuurlijk betaalbaar blijf. Wat ben ik? Kijk op geefboerentoekomst.nl. Welkom in de wereld van beleggen met vertrouwen. Waarin vermogen opbouwen met ABN AMRO minder spannend is dan je denkt. Tuurlijk, er zijn risico's. Je kunt je inleg verliezen. Maar met een goede voorbereiding heb je meer controle. Door alleen te beleggen met geld dat je kunt missen, elke maand iets in te leggen en te spreiden. Beleg ook met meer vertrouwen. Kijk op abnamro.nl/vermogensopbouw. Probeer proefbeleggen zonder risico. Bekijk de actievoorwaarden online. Natuurlijk betaalbaar eten? Kijk op geefboerentoekomst.nl. 75% van de MKB-bedrijven is al slachtoffer geworden van cybercrime. Gelukkig is je bedrijf beter beschermen bij KPN makkelijker dan je denkt. Zet gewoon het schuifje extra veilig internet aan in de Mijn KPN Zakelijk app. En de eerste stap is al gezet. Altijd gratis bij Zakelijk Internet. Nog geen klant? Profiteer nu van 6 maanden zakelijk internet voor 30 euro per maand. Kijk op kpn.com/extraveilig. Met de fijnste materialen creëren we de mooiste fauteuils. Op maat gemaakt en ontwikkeld in Duitsland. Gun u zelf ook een relax fauteuil van Meubelzorg. Ga naar meubelzorg.nl en... Relax in een fauteuil van Meubelzorg. Zo, nou. Al die meningen hier op de radio. We vinden overal wat van en morgen is er weer iets nieuws om weer iets van te vinden. Leid lekker af van de grotere vragen, vind je niet? Het Humanistisch Verbond daagt jou uit. Ga eens bij jezelf te raden wat er volgens jou echt toe doet. Bestel gratis ons boekje Gedachtekracht. Met 16 inspirerende vragen waarop alleen jij het antwoord weet. Kijk op humanistischverbond.nl/gedachtekracht. Blijf nieuwsgierig naar jezelf. Uw oude stoel is geld waard. Nu tot wel 1000 euro inruilkorting bij Meubelzorg. Het NOS Radio 1-journaal. 250 medische faciliteiten op de Gazastrook zijn aangevallen sinds de terroristische aanval van Hamas op 7 oktober, volgens de WHO, de Wereldgezondheidsorganisatie. Topman Tedros van de WHO zei op een bijeenkomst van de VN-veiligheidsraad dat niemand in de Gazastrook veilig is, op geen enkele plek. Verslaggever Lennart Swos in Israël. Wat is er bekend over de situatie nu bij die ziekenhuizen in Gaza? Nou, die gevechten die lijken te verhevigen en door te gaan. Er waren van Arabische media van vannacht berichten dat er opnieuw rondom die ziekenhuizen zou zijn gebombardeerd, waar een dode bij is gevallen en mensen gewond zijn geraakt. Opmerkelijk bericht zelf vond ik van de Arabische nieuwszender Al Jazeera. Die zeggen dat het Israëlische leger de hoofdingang van het Al-Shifa ziekenhuis, het grootste ziekenhuis in Gaza stad, nu heeft geblokkeerd. Nou, eerder waren er al berichten dat er tanks en sluipschutters ook rondom die ziekenhuizen zijn. Dus dat zijn berichten die zijn voor ons nu wel moeilijk te verifiëren soms. Maar het lijkt toch echt wel dat het heviger wordt. En ook hulporganisaties die afgelopen nacht geen contact hebben kunnen krijgen met hun collega's daar ter plaatse. Dus het lijkt wel echt steeds slechter te worden. En voor die hulp sowieso is dat heel slecht natuurlijk. Er was al een tekort aan alles in Gaza. Artsen werkten al extra. En dat wordt alleen maar erger. Hulp kan steeds moeilijker dat noorden van Gaza in. Steeds moeilijker die ziekenhuizen bereiken. En er zijn nu ook al de eerste berichten dat ziekenhuizen dus zonder stroom zitten. En zelfs een ziekenhuis waar nu dus geen operaties meer worden uitgevoerd. Ja, waarom valt Israël die ziekenhuizen aan? Nou, Israël zegt dat onder die ziekenhuizen tunnels van Hamas zitten, tunnels en bunkers. En vooral dat Al-Shifa ziekenhuis, zeggen ze, dat grootste ziekenhuis, zeggen ze bewijs te hebben dat Hamas daar een groot hoofdkwartier onder heeft. Waar dus belangrijke commandanten, maar ook de politieke leiders van Hamas zich bijvoorbeeld schuilhouden. Dus nou ja, daarom vallen ze aan. Ze zeggen hard bewijs te hebben. Nou, dat harde bewijs, dat laten ze niet zien. Maar het maakt het natuurlijk, als Israël zegt dat bewijs te hebben dat de reden is van die aanvallen, wel extra lastig voor ze. Want in die ziekenhuizen zijn natuurlijk artsen die aan het werk zijn. Gewonden die geholpen worden. Er zijn ook duizenden mensen die juist naar die ziekenhuizen zijn gekomen, die op de vlucht zijn geslagen, die daar een veilig heen komen zoeken. En Israël weet natuurlijk heel goed, ja, als je dan zo'n ziekenhuis bombardeert, dan neemt de steun van het Westen voor deze oorlog af. Dus ja, dat kunnen ze ook niet zomaar doen. Dus het is heel erg afwachten de komende uren en daar. Ja, hoe dit verder gaat en wat Israël zal gaan doen. Ja. Het Israëlisch grondoffensief is dus gaande in het noorden van de Gazastrook in en bij Gazastad. Duizenden inwoners maken de afgelopen dagen ook gebruik van een humanitaire corridor naar het zuiden. Hoe gaat dat? Dat lijkt goed te verlopen. Dat is eigenlijk de afgelopen dagen, sinds maandag hebben we dat gezien, dat er dan zo'n corridor wordt geopend. Die is meestal zo'n 5-6 uur lang geopend. En beelden die ik toegestuurd krijg, zie je echt wel dat veel mensen daar gebruik van maken. En ook volgens de VN, die zeggen dat er tienduizenden per dag gebruik maken daarvan. Tegelijkertijd moet je daar wel bij snappen dat niet iedereen daar gebruik van kan maken. Er zitten net die ziekenhuizen waar ik het over had, waar die gewonden zitten, maar ook die mensen die gevlucht zijn, die niet zomaar weg kunnen. Maar je hebt bijvoorbeeld ook ouderen die slechte been zijn. En als die in gebieden zitten waar volop wordt gevochten, ja, dan kun je je huis niet eens uit. Dus dan heb je niet eens de mogelijkheid om naar zo'n veilige route te gaan, om naar het zuiden te vertrekken. Nee. Dus ja, enerzijds tienduizenden mensen die kunnen vertrekken, maar dat geldt lang niet voor iedereen. En dan heeft de Franse president Macron gezegd, ik wil dat Israël stopt met het doden van vrouwen en baby's in de Gazastrook. In een interview met de BBC zei hij ook dat de aanhoudende Israëlische bombardementen niet te rechtvaardigen zijn. Heeft Israël daar al op gereageerd? Ja, daar heeft Israël zeker op gereageerd. Netanyahu zelf heeft gezegd dat Israël er alles aan doet burgerdoden te voorkomen. Maar ze geven vooral de schuld aan Hamas. Hamas die de burgers daar als menselijk schild gebruikt, zegt Israël. Dus het is niet onze fout, maar die van Hamas, zeggen ze hier. Bedankt. Verslaggever Lennart Solfs vanuit Israël. De ambitie is er wel, maar tot nu toe lukt het maar niet om snel nieuwe woningen te bouwen. Een opdracht die dus op het bordje van een nieuw kabinet komt. Maar met verkiezingen in het vooruitzicht is het toch de vraag of die bouw straks wel in een stroomversnelling komt, denkt hoogleraar woningmarkt Peter Boelhouwer van de TU Delft. Hoe het komt dat het allemaal zo traag verloopt, vertelt hij aan verslaggever Onno Beukers. Ja, dan lopen we eigenlijk langs een bouwkeet, een bouwterrein op. We moeten niet te ver lopen, want er wordt hier gewerkt. Ja, zeker. Ja, nou, dat is mooi te zien. Nou, hoewel, er is maar één shovel bezig, maar er wordt gewerkt. Ja, ja. Ja, een shovel die de grond bouwrijp aan het maken is, heet dat dan, hè? Ja, en met zand aan het spelen is, ja, aan het verplaatsen. Ja. In Utrecht, de Merwede Kanaalzone. Dat is een mooie locatie, midden in de stad, in de buurt van het centrum, waar een hele nieuwe wijk komt met, ik geloof, 10.000 woningen. Dus echt een mooi nieuw plan. Een plan waar nu inmiddels deels aan gewerkt wordt. Deels ligt het ook nog stil. Het is ook wel een beetje een voorbeeld van hoe het nu met de woningmarkt gaat, of niet? Ja, nou, hier zijn ze nog wel aan het bouwen. Ze hebben al iets gebouwd, maar ja, er zijn hier een aantal problemen geweest. We hebben hier grondspeculatie gehad, waardoor het toch moeilijker wordt om te exploiteren. We hebben hier te maken met een aantal bezwaarschriften van bewoners. En die liggen nu bij de Raad van State. En dat zie je ook bij andere projecten. En dat duurt maar en duurt maar. Dus die kan zomaar oplopen richting de 2 jaar. Terwijl ze toch binnen 3/4 jaar moeten ze uitspraak doen. Dus dat is een probleem. En wat ook echt een probleem hier is, is de elektriciteit. Hè? De netleverancier kan het eigenlijk niet goed aan. En daar moeten wel keuzes gemaakt gaan worden. Dus ik hoop dat ze daar ook uit gaan komen. Maar je ziet al, je hoort al van programma's en plannen gewoon niet doorgaan. Omdat ze gewoon niet aan net kunnen worden aangesloten. Omdat er geen capaciteit is voor de stroom. In Nederland moet er gebouwd worden, heel veel gebouwd worden. Hè? Hugo de Jonge, horen we het eigenlijk continu herhalen. Bouwen, bouwen, bouwen. Hoeveel moet er gebouwd worden? 900.000 woningen. Hè? Dus tot 2030 wil die dan 900.000 woningen toevoegen. Dus dat zijn er bijna 100.000 per jaar. Dat kan ook via transformaties. Het hoeft allemaal niet nieuwbouw te zijn. Maar het moet flink gebouwd worden. Het loopt stroef, het loopt moeizaam. Er komen projecten wel vooruit, maar toch niet snel genoeg. Nee, als je kijkt de laatste 2 jaar zie je dat de bouwvergunningen die zijn aan het wegzakken. En dat heeft met name met die economie te maken. Ik had het ook nog niet genoemd, maar dat is ook een hele belangrijke. De rente is aan het stijgen en de bouwkosten zijn behoorlijk gestegen, zo'n 20%. Dus dat maakt dat heel veel van die exploitaties nu onder druk staan. En je ziet dus dat die bouwvergunningen, die zijn echt aan het wegzakken. Dit jaar komen er 50.000, 55.000 bouwvergunningen uit, schat ik in. Dat betekent concreet natuurlijk dat we de komende 2 jaar gewoon minder woningen gaan toevoegen. Dat kan niet anders, want je kunt een woning niet bouwen zonder bouwvergunning. Hoe zou dat kunnen worden opgelost? Je kunt je kwaliteitseisen bijstellen. Dus je kunt zeggen van, nou, ik ga kleiner bouwen bijvoorbeeld. Goedkoper kan ook. Ja, zou ik niet doen, want je bouwt voor 200 jaar. Je kan zeggen van, nou, ik ga toch wat in de differentiatie doen. Hè. De minister wil 2/3 deel betaalbaar. Ja, dat kan, maar dat kost geld, want dat moet allemaal geld bij. Dus en de opbrengst moet dan uit dat kleine deeltje vrije sector komen. Dus daar kan je wat in schuiven als je dat zou willen. Ja, en er horen toch ook wel overheidsondersteuning bij in de vorm van subsidies. Want dat hebben we in het verleden ook altijd gedaan bij grote opgaves in de woningbouw. Is altijd ondersteund. En je bouwt hier voor 200 jaar misschien. Ja, dat moet allemaal opgebracht worden door degene die eerst te gebruiken. Dat is niet realistisch. En we zijn natuurlijk een beetje in slaap gesukkeld door die lage rente. Toen kon ineens alles en bomen groeiden tot in de hemel. Maar we hebben nu weer normale rentes. Ja, dat betekent dat een aantal dingen niet kunnen. En ja, het slechtste wat we kunnen doen is wat mij betreft echt op kwaliteit gaan bezuinigen. Dus minder duurzaam gaan bouwen. Ja, dat zou ik nooit doen. Ik zou eerder een tandje bijzetten. Maar dan moeten we er wel middelen voor reserveren. Nou, was de ambitie er, hè? Ik bedoel, we hebben een minister die het heel graag wil. Ja, dat is goed. Heeft u nou ook vertrouwen dat er die ambitie er blijft, maar dat de oplossing er nou straks ook in een nieuw kabinet zal zitten? Nou, ik ben bang voor niet. Want het zit toch heel erg op uitvoering. En daar zie ik gewoon te weinig echt praktische oplossingen komen. En ja, zeker de komende 2, 3 jaar wordt dat gewoon echt een stuk minder. Dus ik ben niet heel erg positief als ik de programma's zie. Nee. Moeten we toch maar een beetje genieten van het uitzicht hier. Want hier gebeurt het in ieder geval hier wel. Hier gebeurt het tenminste nog wel. Hè? Dus hier gaat het nog wel door. Dus dat is helemaal goed. Ja. Nog leraar woningmarkt Peter Boelhouwer was dat. In gesprek met verslaggever Onno Beukers. NPO. Radio 1. Het is 14 over 7. Het NOS Radio 1-journaal. Bij Op 1 was VVD-lijsttrekker Dylan Jezogus te gast. In aanloop naar de verkiezingen worden een hele hoop debatten georganiseerd. Ook 1-op-1 debatten. En Jezogus kreeg de vraag of ze dan misschien 1-op-1 met Omtzigt in debat wilden. Op dit moment niet, zei ze. Ik vind het iets belangrijker dat de kiezer het recht heeft ook om dat te weten. Dat je dan ook die programma's echt naast elkaar kunt leggen. Want ik heb alles op tafel. U heeft hem hier tot in detail. wat onze plannen kosten. Maar ook waarvan wij denken, zo betalen we het. Hè. Wij bezuinigen bij de overheid. En dan vind ik, als het over de inhoud moet gaan, dan moet je ook als leider transparant zijn over je eigen inhoud. Niet alleen van anderen dat eisen. De lijsttrekker voor Partij voor de Dieren, Esther Ouwehand, was de gast in Nieuwsuur. Uiteraard ging het daarover het conflict tussen haar en het oude bestuur. Ouwehand werd afgezet als lijsttrekker. Na juridische stappen werd dat besluit teruggedraaid en trad het oude bestuur af. Volgens Ouwehand had het conflict binnen de partij vooral te maken met groeipijnen. Je moet op een gegeven moment los van die eerste groep mensen die het heeft opgericht. Nou, dat is eigenlijk wat er aan de hand. En dat is wat heeft gezorgd voor de stagnatie. Terwijl binnen die partij er ontzettend veel mensen met goede initiatieven verder wilden. Nou, daar liep het vast. En nu kunnen we gelukkig door. En die initiatieven kunnen gewoon verder worden doorgezet. Dus met de partij gaat het heel goed. En de stagnatie die optrad, die heeft helaas tot behoorlijk heftige uitingsvormen geleid. Wat je natuurlijk liever niet wil. Maar dat is nu wel opgelost. Uit onderzoek van Nieuwsuur blijkt dat een merendeel van de achterban van de Partij voor de Dieren graag wil dat de partij meeregeert in een komend kabinet. Ouwehand wil niet zomaar een coalitie in. Partijen moeten echt met oplossingen komen voor de natuur. Je wil vooral kijken, zit de koerswijziging naar de noodzakelijke oplossingen erin? Of is het meer pappen en nat houden, waardoor de problemen erger worden? Ja. Dat wordt in deze campagne, is van ondergeschikt belang. Ik zie het nog nergens, maar wie vertelt Nederland hoe ze de problemen gaan betalen, die zullen ontstaan als we niet vasthouden aan deze klimaatdoelen. En daar wil ik het heel graag over hebben in de campagne. Ja. En als de verkiezingen zijn geweest, dan gaan we praten. Ja, en dan de trend van dit moment. Het gaat er veel over de laatste tijd. De krompoes. Volgens de Langs de Lijn in Omstreken, die sprak met een ondernemer uit Bussum die met een eigen variant komt, de pofferpoes. Nou, een krompoes, dat is een croissant gevuld met room en glazuur erop. En een pofferpoes is met Zwitserse room en chocolade erop. En daar zijn we ongeveer 3 weken mee bezig geweest. We hebben een samenstelling gemaakt van verschillende bloemsoorten om de poffer krokant te houden. Zodat hij dus ook een paar dagen mee kan. Ja, de ondernemer heeft inmiddels al ideeën voor een volgende tompoes-achtige creatie. Ja, we zijn met een pepernootpoes bezig en die gaan we morgen testen en dan gaan we hem volgende week lanceren. Ja, dat was gisteravond op radio en tv. En dit zijn de media nu. Jan van der Putten opnieuw slecht nieuws voor de goede doelen. Ja, gaat niet zo goed. Het Financieel Dagblad meldt dat het slechte beursjaar 2022 er flink heeft ingehakt. Zo leden de ruim 70 beleggende goede doelen vorig jaar het grootste beursverlies in 15 jaar. Die fondsen die krijgen inkomsten uit publieke donaties, overheidssubsidies en beleggingen. Die verloren vorig jaar door beleggen ongeveer 250 miljoen euro op hun, wat dat heet, maatschappelijk vermogen. Begin deze maand melden wij van de NOS ook al dat loterijen minder geld geven aan goede doelen. Daarbij ging het om meer dan 100 miljoen euro die goede doelen zijn misgelopen. Sinterklaasfeest is nog altijd populair in Nederland, schrijft het AD. Uit een peiling blijkt dat 7 op de 10 Nederlanders het feest nog altijd vieren. Maar de pietendiscussie heeft het kinderfeest wel minder leuk gemaakt, zeggen 8 op de 10 mensen die aan die peiling van Panel Inzicht meededen. 71% meent dat de discussie de doodsteek is voor het feest. De traditie van surprises maken gebeurt niet overal. 28% zit te knutselen in de aanloop naar pakjesavond. Gedichten schrijven is dan weer wel populairder. 43% van de mensen die gaat aan de slag met gedichten. Gesjoemel met contracten, oneigenlijke betalingen en promovendi die onder druk worden gezet om te liegen. Bij de bestuurlijke top van het Leids Universitair Medisch Centrum was al jarenlang bekend dat er gefraudeerd werd met het Europees onderzoeksgeld, meldde onderzoeksplatform Follow the Money en Omroep West. Het ziekenhuis deed er al die tijd niks aan, terwijl ze het wel wisten. Sterker nog, het werd onder de pet gehouden. De fraude is onder meer gepleegd via spookdetacheringen. Mensen die alleen op papier in het buitenland werkten. In feite zaten ze hier. In de aanloop naar de verkiezingen wordt het vooral spannend wat de onzekere kiezer gaat doen. Deze kiezers hebben een duidelijke voorkeurspartij, maar ze overwegen om nog op een andere partij te stemmen, schrijft de Volkskrant. Het zou gaan om 60% van de kiezers. De twijfel slaat het meest toe bij BBB'ers. 9 op de 10 overweegt een andere partij, waarbij dan de helft denkt aan NSC van Ontzicht. Ook veel CDA'ers, SP-aanhangers en VVD-stemmers overwegen om die partij van Pieter Omtzigt te stemmen. Een stem op Frans Timmermans en consorten wordt overwogen door 49% van de mensen die D66 hebben als eerste voorkeur en door 44% van de Volt-stemmers. Duidelijk, dankjewel Jan. Straks begint de 50ste editie van het Nederlands kampioenschap voor jachthonden, de Nimrod. Het gebeurt op landgoed Heerlijkheid Mariënwaard in Beest. Daar is verslaggever Danny Simons. Danny, zijn er al veel jachthonden? Ja, een beestachtige boel hoor. 21 jachthonden doen mee. Die zijn net gekeurd door de dierenarts. En ik sta nu in een tent. Je hoort het misschien ook op de achtergrond, Marco. Daar worden op dit moment de proeven uitgelegd die bij dit NK ja, komen kijken. Femke Lagai, de organisatie van het NK, staat naast me. Ja, die proeven, wat houden die precies in? Nou, het leuke is, de deelnemers komen hier vanochtend aan en hebben geen idee wat ze te wachten staat. We hebben 3 proeven voor ze uitgezet. En elke proef bestaat uit 3 onderdelen. Ze moeten 3 apporten zien binnen te brengen. En dat zijn uitdagende opdrachten. Het kan zijn dat de hond ergens achter in het bos een schot hoort. Dat moet hij onthouden. Hij moet eerst een water overzwemmen, want aan de overkant is er een stuk gevallen, een stuk wild gevallen. En dat moet hij zien binnen te brengen. Dat stuk wild is gaan lopen. Het is allemaal nagebootst. Hè? Het zijn situaties die je in de jacht zou kunnen tegenkomen, maar die hier gewoon zijn nagebootst. De hond moet dus het water overzwemmen, een sleepspoor uitlopen van misschien wel 150 meter, terugkomen, het stuk aan zijn baas presenteren, maar terwijl hij onderweg op, is om terug naar zijn baas te gaan, valt er nog een schot en ziet hij iets vallen. Dat moet hij ook weer onthouden. En dan moet zijn baas bedenken, wat ga ik nu doen? Ga ik hem dan eerst naar dat bos sturen waar hij een schot heeft gehoord? Of ga ik hem eerst naar dat stuk wild sturen wat hij heeft zien vallen? En de baas, die wij voorjager noemen, dat is dus degene die de hond heeft opgeleid, die de hond heeft getraind, die moet ook de hele tijd beslissingen nemen. Hoe kan ik mijn hond helpen om zo goed mogelijk, zo snel mogelijk bij dat wild te komen wat binnen moet komen? En hier vandaag zijn de opdrachten ontzettend moeilijk, complex, ingewikkeld. En de deelnemers horen zo meteen wat de proeven inhouden, maar ze kennen het terrein niet. Want het terrein heeft ook allemaal verrassingen voor ze in petto. Bosjes die ze nog niet kennen, greppels waar ze doorheen moeten. Nou ja, allemaal hindernissen waar de hond waarschijnlijk last van zal hebben. Dus de opdracht wordt dan complexer. Heel veel tactiek dus, heel veel training. Ja. Dus dat gaat er ook aan vooraf. En wat is eigenlijk hier het Olympisch goud? Dat is volgens mij een soort diploma, hè? Het AA-diploma. Ja. Nou, het allermooiste wat je als voorjager met je hond kan binnenhalen is het AA-diploma. Het AA-diploma kan alleen op de Nimrod worden binnengehaald. En er zijn dus maar heel weinig honden in Nederland die dat fantastische diploma hebben. Want dat betekent dat de hond vandaag alle 9 opdrachten met goed gevolg moet afleggen. Dus alle 9 apporten moeten binnenkomen. En dat zal niet alle honden lukken. We hebben er 21. Het kan zijn dat het er 1 is. Het kan zijn dat het er 10 zijn. Het hangt allemaal af van hoe staat de wind. Die wind is belangrijk voor de geur, hè? Ja, super. Precies. Vraag. Ja. We gaan het zo meteen allemaal eventjes ook vragen aan de basis hoe ze daarop hebben getraind. Er wordt volgens mij nu geapplaudisseerd. Volgens mij is het uitleggen van de proeven klaar. En ik ga zo meteen wat baasjes proberen te spreken. Dankjewel, verslaggever Danny Simons. En het is mijn eerste keer hier op zaterdagochtend in het Radio 1 Journaal. En ik begreep dat ik een plaatje mocht uitzoeken. Nou, dan hoef ik niet lang te denken. Dan denk ik aan de Bos. Dit is Bruce Springsteen met Born to Run. Days well out on the streets of a runaway American dream. At night we ride to mansions of glory and suicide machines. Sprung from cages on Highway 9, chrome wheel fuel injected and stepping out over the line. Oh, baby, this town rips the bones from your back. It's a death trap. It's a AHTERRA. Dat is ons nieuwe plantaardige merk met al bijna 200 producten. Of je nu wil smeren, bakken of raspen, er zit altijd een plantaardige variant bij die ook nog heel aardig geprijsd is. Dus probeer AHTERRA voor de plantaardigheid een keer. Het begint met één windmolen. En voor je het weet bouw je aan 4 windparken op zee die samen goed zijn voor bijna 10% van de stroom die Nederland nu nodig heeft. Zo houden we ons land draaiende met hulp van de wind. Benieuwd hoe Shell naast olie en gas ook schonere energie bereikbaar maakt voor Nederland? Zoek online naar Shell. Wordt het links, wordt het rechts of blijf je in het midden? Ga goed voorbereid het stemhokje in met het verkiezingsabonnement. Dat is jouw favoriete krant 4 weken lang voor maar 1 euro per week. En het abonnement stopt vanzelf. Kies je krant op kiosk.nl/verkiezingen. Abortus een mensenrecht? Iedereen heeft recht op leven. Weekvanhetleven.nl. Hi, Frank hier, zonweringsspecialist van Ambiance. Wil je deze winter stookkosten besparen en comfortabel en warm wonen? Dat kan met de juiste combinatie van zonwering en raamdecoratie. Profiteer nu van korting op diverse producten. Meer weten? Ga naar ambiance.nl/actie. Het grote genieten begint bij Ambiance. Iedereen heeft recht op leven. Weekvanhetleven.nl. Ook voor een kleine of grote beurt tegen een eerlijke prijs ga je naar James. James Autoservice, het alternatief voor de dealer. Ontdek de koloniën van weldadigheid. UNESCO Werelderfgoed in Drenthe. Start uw bezoek bij Museum de Proefkolonie in Frederiksoord. En beleef dit indrukwekkende gebied. Kijk, ook voor meerdaagse arrangementen op proefkolonie.nl. Even ontbijten. Even sparren. Nu bij Spar. Heerlijke croissants vers uit de oven. NPO Radio 1. Het is 7:30. De hoofdpunt uit het nieuws. Jan van der Putten. De Wereldgezondheidsorganisatie maakt zich ernstige zorgen over de ziekenhuizen in Gaza. De baas van de WHO, Tedros, schrijft op X dat hij zeer verontrust is over berichten over luchtaanvallen vlakbij het Al-Shifa ziekenhuis. De Franse president Macron roept Israël op om te stoppen met het bombarderen van Gaza. Hij zegt dat Frankrijk de terroristische acties van Hamas duidelijk veroordeelt. Maar Macron zegt ook dat er voor het bombarderen van burgers geen enkele legitieme reden is. Een deel van de douane wordt zwaarder bewapend. Dat is vanwege toegenomen geweld en grotere dreigingen van drugscriminelen, zegt demissionair staatssecretaris De Vries. En de staking van acteurs in Hollywood is voorbij. De Amerikaanse vakbond voor acteurs staat achter het akkoord dat recent door onderhandelaars is gesloten met de filmstudio's. Dankjewel Jan. Johnny Willemsen bij Weerplaza. Gaan we een mooie dag tegemoet? Dat hangt een beetje vanaf van waar je woont. In Zuid-Nederland is het op dit moment droog en is er best wel wat ruimte voor de zon, ook al in de ochtend. In de rest van het land, dus het noorden en midden, trekken toch vanochtend flink nog buien over. Tussen de buien door wel af en toe zon. En naarmate de dag voordat wordt het aandeel buien lager en het aandeel zon neemt wat toe. Dus voor het noorden en midden van het land is de middag wel wat beter dan de ochtend en is de ochtend nog zeer buiig. Het wordt een graad of 10 bij een matige tot vrij krachtige westenwind. Ja, en hoe is dat morgen en de rest van het weekend dus? Naar een best wel koude nacht met in het binnenland temperaturen rond een graad. Misschien dat er ook nog wat mist ontstaat, vooral in de zuidelijke helft van land. Is het morgen droog? Morgen in de ochtend dus hier en daar wat mist. Later in de ochtend ook ruimte voor de zon. En in de loop van de dag neemt vanuit het zuiden de bewolking toe. In de middag, eind van de middag in de avond, kan er in het zuiden en vooral in het zuidwesten in Zeeland al wat regen vallen. Maar op de meeste plaatsen is morgen een droge dag. Dankjewel, Johnny. Van Parijs tot Berlijn en Milaan tot Boston. Voor het eerst komen 5 generaties Breugel samen onder één dak. Breugel, de familiereunie. Nu in het Noord-Brabants Museum. Zeg, beleg je eigenlijk al? Absoluut, in de vastgoedfondsen van Sinvest. Sinvest? Ja, ze beleggen in een mix van vastgoed in Nederland en Duitsland en hebben jarenlange ervaring. Oh, vertel. Nou, de fondsen van Sinvest investeren in kantoren, gezondheidscentra en supermarkten. Klinkt interessant. Stap deze maand in en ontvang 1 maand extra voorschotdividend. Meer informatie en de voorwaarden vind je op sinvest.nl. Sinvest staat ingeschreven in het register van de AFM. Breugel, de familiereunie. Boek nu je ticket. Nu bij Beter Horen, de Ampli Energy PO. Gekozen product van het jaar 2023. Tijdelijk met extra voordeel. Vrijblijvend uitproberen? Maak dit jaar nog een afspraak. Kijk voor de werkwijze, actievoorwaarden en vergoedingen op beterhoren.nl. Als je niet ziet dat je extra personeel kunt aannemen, kun je dan eigenlijk extra personeel aannemen? Kom erachter met de bedrijfssoftware van Exact. Uitzicht begint met inzicht. Zelfstandig ondernemen, dat is zelf beslissingen nemen, zelf successen vieren, maar ook zelf de boekhouding, zelf tijdmanagen, zelf zorgen maken, totdat het even niet meer gaat zoals je wilt. Bij Movier geloven we in zelfstandig, maar niet alleen. Helpen we voorkomen dat je stilvalt en gebeurt dat toch, dan doen we er alles aan om je bij te staan en weer verder te helpen. Movier, de inkomensverzekeraar van Zelfstandig Nederland. Disney's Aida. Geniet dit najaar van deze indrukwekkende musical over een verboden liefde in het oude Egypte. Met de iconische muziek door Elton John en Tim Rice. Er zijn al tickets vanaf €44. Boek snel AidaTheMusical.nl. Sluit nu je AOV af met instapvoordeel. Kijk op movier.nl voor de voorwaarden. Het Rijksmuseum dankt zijn bestaan aan bijzondere mensen. Mensen die nu iets waardevols schenken. En mensen die ervoor zorgen dat het museum in al zijn pracht kan worden doorgegeven als ze er zelf niet meer zijn. Eigenlijk al een kunst op zich. Ga voor meer informatie over schenken en nalaten naar rijksmuseum.nl/steun. Het was een roerige week in de Spaanse politiek en de rust lijkt nog niet teruggekeerd. Een omstreden amnestiedeal tussen de Spaanse premier Sanchez en de Catalaanse separatistenleider Puigdemont gaat veel Spanjaarden te ver. Spanje-correspondent Miral de Bruyne, waarom is er zoveel weerstand tegen die deal van Sanchez en de Catalanen? Ja, het is hier wel echt zo dat een groot deel van de Spanjaarden inderdaad tegen zo'n deal zijn. Vooral rechts Spanje is fel. Sommigen die noemen het zelfs het begin van de einde van de rechtsstaat. Gisteravond was er dus voor de 8e avond op rij weer een grote demonstratie. Het zit namelijk zo dat afgelopen donderdag zijn Sanchez en Puigdemont er namelijk uitgekomen uit zo'n deal. En ze hebben afspraken gemaakt over wat er in die deal gaat staan. Nou ja, en die deal is dus nodig voor de samenwerking tussen Sanchez en Puigdemont. Sanchez wil namelijk een coalitie vormen over links. Maar dat blok heeft net niet genoeg zetels voor een meerderheid. En de steun van de Catalanen kan hij dus gebruiken om aan die meerderheid te komen. Ja, en dus konden de Catalanen eisen gaan stellen. En een van die belangrijkste eisen, dat is dus de amnestie voor alle separatisten die zijn veroordeeld rond het onafhankelijkheidsreferendum dat ze zelf in 2017 uitroepen. Veel zijn daar al voor veroordeeld en sommige moeten nog veroordeeld worden. En nou ja, met zo'n amnestiewet zouden ze dus allemaal vrij uit kunnen gaan. Ja, en dat maakt dus rechtse kiezers boos. Maar de laatste verkiezingen had juist de rechtse partij Partido Popular gewonnen, toch? En niet Sanchez. Ja, dat klopt. Die partij die had de meeste zetels na de verkiezingen. Maar eigenlijk op de verkiezingsavond zelf werd al duidelijk dat een coalitie vormen heel moeilijk zou gaan worden. Want de radicaal rechtse partij Vox, waar ze mee samen wilden gaan werken, behaalde namelijk veel minder stemmen dan verwacht. En toch probeerde partijleider Feijóo van de PP dus toch een soort meerderheid over rechts te krijgen. En dat lukte niet. En toen was dus Sanchez aan zet. En hij wist eigenlijk ook wel direct van, nou ja, om een meerderheid te krijgen heb ik die steun van die Catalanen nodig. En zijn dus die onderhandelingen begonnen. Ja. Wat is de verwachting? Kan Sanchez ondanks al die weerstand over die deal toch weer gaan regeren? Ja, de PP en Vox die hebben toch wel laten weten dat ze alle juridische opties langs zullen gaan om te bekijken of het akkoord toch ongeldig kan worden verklaard. Maar ja, ondertussen wordt er al wel gewoon gesproken over de installatie van Sanchez. Die zou op de 15e, 16e van deze maand zijn. Maar ja, er moet nog wel over die amnestiewet gestemd worden in het parlement. De kans is wel dat hij er daar doorheen komt, want ze hebben daar die meerderheid dus. En het zou misschien ook nog wel kunnen dat het gerecht iets te zeggen gaat hebben. Dus echt een zekere zaak, dat is het nog niet. Nee, je vertelde al dat er gedemonstreerd is. Wat is de verwachting voor de komende dagen daar? Hoe zien die eruit? Nou, de PP die heeft alle Spanjaarden opgeroepen om weer te gaan demonstreren. Dus de verwachting is dat op zondag, morgen dus, in 50 grote Spaanse steden enorme demonstraties zullen zijn. Dus het was een roerige week en die lijkt zeker nog niet om. Nee, dat is duidelijk. Dankjewel, Spanje-correspondent Miral de Bruyne. Niet een model, acteur of influencer, maar gewone Nederlanders die reclame maken voor bedrijven. Dat komt steeds vaker voor. Het is een nieuwe vorm van marketing, overgewaaid uit de Verenigde Staten. Het is heel aantrekkelijk voor de makers, maar ook voor bedrijven. Zoals Dime, dat is een maker van een app die je bankzaken regelt. Verslaggever Jeroen Schutijzer ging er langs in Hartje, Amsterdam. Kijk, zo kan je dus precies zien waar je geld aan uitgeeft en waar het naartoe gaat. Ook heb ik al 2 abonnementen gevonden die ik niet echt gebruik en die heb ik ook direct opgezegd met de Dime-app. Wat je serieus honderden euro's per jaar kunt besparen. Deze service is heel gratis en ik weet zeker... Dit is te zien op TikTok. Wat is dat voor spotje? Dit is iemand die onze app heeft gebruikt en heeft gevraagd van... kan ik jullie niet helpen door mijn positieve ervaring in een filmpje te delen die jullie dan als reclame kunnen inzetten. Tot voor kort gebeurde dat met filmpjes gemaakt door echte reclamebureaus. Ja, dus dat is het mooie hiervan. Aan de ene kant is het authentieker. Dus dit zijn mensen die echt geld bespaard hebben met onze app, met Dime. Dus die echt de ervaring hebben gehad. En die dat dus ook veel beter kunnen uitleggen en kunnen verkondigen. En daarnaast zijn het natuurlijk veel kleinere producties. Want het zijn mensen die in een eentje zo'n filmpje maken. Nou, vergelijk dat maar eens met een reclamebureau wat een cameraman moet inhuren, een scriptschrijver, et cetera. Een studio, ja, dus dat gaat echt in de papieren lopen. Terwijl dit is dus inderdaad voordeliger, maar het is ook authentieker vooral. En het zijn echte mensen die de voordelen ook hebben ervaren van ons product. Het zijn gewone mensen. Het zijn gewone mensen, ja. Joran Idema, en hoeveel bespaart dat jaarlijks? Wat ons dit bespaart? Nou, als je zeg maar vergelijkt met een echte televisieproductie maken bijvoorbeeld, dat kan zo 50.000 euro kosten. Ja, dit is gewoon een individu die het leuk vindt om dit te doen, die het vaak erbij doen naast hun werk. Dat gaat dus om veel kleinere bedragen. Ja, is er dan niet één die zegt, hey, meneer Joran, jullie besparen 10.000 euro's, daar wil ik wel wat van terugzien. Is tot nu toe nog niet gebeurd. Over het algemeen zeggen we dan van jullie hebben ook met onze app al wat bespaard. Dus, Nou breng ik ze weer op een idee. Ja, precies. En ik ben nu in Deventer bij Lisanne. En dat is zo'n gewone consument die filmpjes maakt. Ja, dat klopt inderdaad. Hoe lang doe je dat al? Nu een jaar. En voor wie? Voor allerlei soorten bedrijven. Dat kunnen hele grote bekende bedrijven zijn, maar ook kleine ondernemers met een webshop bijvoorbeeld. Of een lokale ondernemer die promotie wil voor zijn of haar producten. Ja, hoe ben je op dat idee gekomen? Eigenlijk via TikTok. Ik zag er heel veel video's over voorbij komen van mensen in Amerika, waar deze vorm van online marketing al een paar jaar bekend is. En ik vond het heel erg interessant. En ik dacht, dit is wel wat voor mij. En dat ga ik ook proberen. Hoeveel maak je er per maand? Ik heb soms maanden gehad dat ik wel 30 video's heb gemaakt voor bedrijven. En die zijn dan razend enthousiast? Ja, meestal wel. Soms komt het voor dat je even iets moet aanpassen aan de tekst bijvoorbeeld. Maar meestal zijn ze heel erg enthousiast. Wil jij gezond eten, maar kun je niet koken? Of vind je het lastig om steeds te moeten bedenken wat je gaat eten? Dan zijn de maaltijden van Preps echt iets voor jou. Nu de zonnige dagen er weer aankomen, is het voor mij extra belangrijk om mijn gevoelige huid goed te beschermen. Deze zonnecrème is 100% natuurlijk, bevat SPF 50+. En Lisanne, hoeveel levert dat op? Ik vraag nu tussen de 200 en 250 euro per video. Toen ik begon was het natuurlijk iets lager, maar nu heb ik veel meer ervaring. Heb jij ook een super ondeugende hond of kat en vraag je je altijd af wat hij of zij uitspookt als je weg bent? Ik wel, dus ik heb een camera geïnstalleerd zodat ik af en toe even kan checken of hij zich nog gedraagt als ik weg ben. Soms kijken miljoenen mensen naar jouw video. Ja, klopt. Ik krijg ook best wel vaak berichtjes en mensen die ik ken die dan zeggen... hey, ik zag je voorbij komen op social media in een advertentie van dit en dit bedrijf. Ja, er wordt soms wel miljoenen keren gekeken naar die video's. Wat betekent dat? Het einde van de influencer? De bekende Nederlander? Dat denk ik niet. Ik denk dat zeg maar bekende gezichten blijven natuurlijk waarde hebben. Ook als je advertenties gaat maken. Wat ik denk dat het toevoegt wel, is dat het wat authentieker overkomt, dat mensen zijn die echt jouw product hebben gebruikt. Die BN'ers die kletsen misschien maar wat, hè? Zonder dat ze het gebruikt hebben. Precies, je wil het liefst wel dat iemand ook echt affiniteit heeft met je product als die er iets over gaat zeggen. Absoluut. Joran Idema was dat van Dime. En hij was in gesprek met verslaggever Jeroen Schutijzer. Het is het land met het hoogste aantal moorden van Europa. Zweden. Het land is in de greep van escalerend bendegeweld. Bendes in migrantenwijken vechten om de drugsmarkt. Het gebeurt niet alleen in grote steden als Stockholm, Malmö en Gothenburg. Alleen al dit jaar waren er in Zweden 139 bomaanslagen. Ruim 300 schietpartijen met zeker 46 dodelijke slachtoffers. Correspondent Rolien Kreton ging naar de migrantenwijk Angered in Gothenburg, een buurt waar de politie de macht probeert terug te pakken. Ik probeer bewoners te vinden die kunnen vertellen hoe het is om in deze wijk te wonen. Maar dat is moeilijk. Mensen zijn vriendelijk, maar bang om te praten. Hier een man die wel wat wil vertellen. Daders zijn vaak jongens van 13, 14, 15 jaar. En die worden ingezet omdat ze minderjarig zijn. Ze vallen niet onder het volwassen strafrecht. En ze krijgen van oudere bendeleden een pistool in handen om te moorden. En stijgen zo in de hiërarchie. Dit leven wordt door Zweedse rappers beschreven, waarbij de tekst en werkelijkheid soms in elkaar overvloeien. Een 12-jarig meisje werd vermoord met een wapen dat in een muziekvideo werd gebruikt. Berättar källa på någon så vet de aha det var han hon. Deze bewoner vertelt, het werkt hier als volgt. Als je misstanden aan de politie meldt, dan word je iets aangedaan. Ze weten je te vinden. Dit is Angered, migrantenwijk in Gothenburg. Het staat op de lijst van wijken met erg veel drugscriminaliteit. Van buitenaf lijkt het vrij rustig. Deze wijken liggen vaak aan het einde van een metrostation. Het zijn groen, parkjes. Maar drugsbendes en familieclans hebben hier de macht. Ik bland maar weer haar. Ja, laatste regel. Ik ben te blanden in politie. Een 13-jarig meisje vertelt, hier bel je niet naar de politie, dat weet iedereen. Wordt het alleen maar erger? Als je dat doet, kom je zelf in de problemen. Deze migrantenwijken zijn in Zweden jarenlang genegeerd. Geweld escaleert en de Zweedse politie heeft het nu over de macht van de straat terugpakken. Ik heb afgesproken met inspecteur Christian Jensen, die hier komt aanrijden. Det är få som vill berätta för oss för att man är rädd eftersom att de använder hot om våld och även våld. En hij herkent het beeld dat veel bewoners hier bang zijn om met de politie te praten, te vertellen wat ze meemaken. En dat is niet zo gek, zegt hij, omdat mensen die met ons praten worden bedreigd door criminelen. En dat is een negatieve cirkel die heel erg moeilijk te doorbreken is. Vi vet om att det är många butiker och näringsidkare runt om i Angered. Som är utsatta för liksom de här nätverken. We weten bijvoorbeeld, zegt hij, dat veel winkeleigenaren worden afgeperst. Maar niemand durft daarover te praten. De strategie van de politie in deze wijk is om bij elk telefoontje van een bewoner uit te rukken. Ernstig of niet ernstig, zo proberen we het vertrouwen te winnen van de bewoners hier, zegt de politieinspecteur. Te laten zien dat we er zijn. Då handlar det om att ändå komma tillräckligt nära folk så att de vågar prata med oss. Så att vi kommer maar het kan wel jarenlang duren om dit wantrouwen te doorbreken. Ik heb vier syskon, så mamma, pappa, 10 barn, farmor. Deze bewoonster vertelt, ik ben hier opgegroeid samen met 9 broers en zussen, mijn vader, mijn moeder en mijn oma. We boerden in 5 rummare. Het was wel trångt. Allemaal in 1 appartement en dat is erg krap, maar dat komt hier vaak voor. Er is veel armoede. Waarom kan man niet liksom investeren? Vi är ju en del av samhället. Ze vraagt zich af, waarom is er nooit naar deze wijken omgekeken? Waarom zijn er bijvoorbeeld scholen hier waar heel weinig leerlingen een diploma halen? Waarom is er niet meer geïnvesteerd? Oh, dit is jättetråkigt. Het is supertråkigt. Waarvoor? We ook zo mensen hier. De boodschap aan ons is, jullie tellen niet mee. Maar wij maken ook deel uit van de Zweedse samenleving. Correspondent Rolien Kreton was dat vanuit Zweden. Sportnieuws dan. Jan, doelman Etienne Vaassen zit vandaag weer in de wedstrijdselectie van RKC. Ja, vorige maand. Vaassen kwam toen hard in botsing met Ajax-spits Brian Brobbey. En Vaassen werd op het veld gereanimeerd. Daar hield hij toch wel een hersenschudding over aan het incident. Sinds vorige week doet Vaassen in Waalwijk weer mee aan de groepstraining. Wel met een helm op zijn hoofd. En of Vaassen dan vanavond tegen Go Ahead Eagles ook zal spelen, of dat hij alleen op de bank zit, dat is nog niet bekend. Heracles Almelo leed gisteren een forse nederlaag tegen Fortuna Sittard. Het werd 4-1, mede door 3 doelpunten van Fortuna uit dode spelsituaties. En dat begint nogal een issue te worden, volgens Heracles-trainer John Lammers. Want je kunt iets ook te vaak bespreken. Ja, nou wat ik zeg, wij hebben daar te veel doelpunten uit tegengekregen. We zijn er heel erg mee bezig. Hoe kunnen we dat veranderen? Hoe moeten we dat veranderen? Maar misschien hoe meer je ermee bezig bent, hoe meer het een issue gaat worden. Ja, het is een beetje het roze olifantje. Als je er niet aan moet denken, dan gebeurt dat juist. Ja, dat klopt. Ja, ja. Zo gaat dat. Motorcoureur Colin Vijer start morgen in de Grand Prix van Maleisië vanaf de tweede plek in de Moto3-race. Op het circuit in Sepang was hij bijna een seconde langzamer dan de Spanjaard Masia, die morgen vanaf pole position start. Vijer, 18 jaar, is bezig aan een uitstekend debuutseizoen in de Moto3. Hij startte in de Grand Prix van Oostenrijk al vanaf pole position. En 2 weken geleden in de Grand Prix van Thailand haalde hij zijn eerste podiumplek in de race. Toen werd hij derde. En die Moto3-race in Maleisië is morgenochtend vroeg om 5:00. We blijven in de sport, want er wordt geschaatst in het Japanse Obihiro, de eerste wereldbeker. Sebastian Timmerman, de 1500 meter mannen, die is net klaar. Wie heeft die afstand gewonnen? Dat is een Japanner geworden en dat was weer even wennen. Masaya Yamada wint voor de eerste keer in zijn loopbaan een wereldbekerwedstrijd over 1500 meter. En dat er een Japanner de 1500 meter wint, hadden we in wereldbekerverband niet meer gezien sinds 18 januari 1997. Oh. Dus dat is meer dan 26 jaar, bijna 27 jaar geleden. Keiji Shirahata was de laatste die dat wist te realiseren. Nu dus Yamada in Obihiro, dus op zijn thuisbaan, volle bak trouwens in Obihiro in Japan. Jordan Stoltz, de wereldkampioen, wordt tweede op slechts 200ste van een seconde. De Chinees Zhong Yangning eindigt als derde. Paar duizendste maar achter Jordan Stoltz. Het zat heel dicht bij elkaar. 8 man binnen 0,3 van een seconde. En bij die top 8 dan maar 2 Nederlanders. Kjeld Nuis, de Olympisch kampioen, komt niet verder dan plek 6 op 1900ste van de winnaar Yamada. En Wesley Dijs ook in de top 8 op 0,3 van de winnaar Yamada. Eindigt Dijs als 8e. Ja, dat waren de mannen op de 1500 meter. De vrouwen die hebben al gereden op de 500 meter. Dan denken wij natuurlijk meteen aan wereldkampioene Femke Kok. Jutta Leerdam, hoe hebben zij het gedaan? Heel goed. Ze worden namelijk eerste en tweede. Nou. Kok stond gisteren ook al op het podium. Toen eindigde ze als derde. Moest ze genoegen nemen met het brons. Achter de Amerikaanse dames Guts en Jackson. En nu blijft ze iedereen voor, want Femke Kok wint dus. De wereldkampioene inderdaad, regerend wereldkampioene. Voor de 5e keer in haar loopbaan wint ze een wereldbekerwedstrijd. En 37-89, daarmee rijdt zij als enige binnen de 38 seconden. Jutta Leerdam, gisteren winnares op de 1000 meter. Zoals altijd, zou ik bijna willen zeggen. Maar een beetje tegenvallend op de 500 meter. Maakt dat vandaag goed, want zij eindigt dus als tweede 1100ste maar achter Femke Kok. En Kimmy Guts, de Amerikaanse gisteren de winnares, eindigt dit keer als nummer 3. Voor Olympisch kampioenen Aaron Jackson en Marit Vlederis wil ik er ook nog even uitlichten, want die eindigt keurig netjes op plek 5. Kijk, en welke afstanden worden er nog meer gereden vandaag? Vandaag de 1500 meter bij de vrouwen. Daar zijn we net mee begonnen. En daarna gaan we kijken naar de ploegenachtervolging bij de vrouwen en de mannen. Sebastian Timmerman over de wereldbeker. Schaatsen in het Japanse Obihiro. In de Spaanse stad Bilbao gaat de documentaire You Play My Father in première. De film gaat over een theatervoorstelling waarin een overlevende van de slachting in Srebrenica en een voormalig en getraumatiseerde Dutch batter zichzelf spelen. Goedemorgen, Alma Mustavic. Goedemorgen. U speelt al een tijd in die theatervoorstelling. Gevaarlijke Namen heet die, waar die documentaire over gaat. Hoe is dat om als overlevende je eigen verhaal te spelen? Ja. Kijk, dat is een verhaal dat voor ons, degene die de Srebrenica genocide overleefd hebben, altijd aanwezig is. En heel vaak is het voor buitenstaander niet zichtbaar, maar het is wel een pijn die wij altijd met ons meedragen. En op deze manier laat je dat een keertje aan de buitenwereld zien. En dat voelt eigenlijk best wel goed, dat mensen weten wat er allemaal zich afgespeeld heeft en wat wij allemaal in principe met ons meedragen. Want ja, ik ben niet de enige overlevende in Nederland. Er wonen meer dan 60.000 in Nederland. En kijk eens om je heen, oorlog is heel erg dichtbij. Ja, kunt u iets vertellen van wat u meemaakte toen? U was 11 toen de oorlog begon. Wat herinnert u zich van die tijd? Nou, wat we in Nederland vaak vergeten is om iets te zeggen over Srebrenica van voor de oorlog. Mm-hmm. En dat was een paradijs om in op te groeien. Het was echt een sprookje. Wij prachtige groene omgeving, meertje op de hoek, veel riviertjes. Dus als het warm was, zaten wij daar te zwemmen. Wij hadden zelfs onze eigen skigebied. Het was een prachtig, pittoresk dorpje waar mensen heel graag op vakantie gingen. En dan ineens, bijna van het ene op het andere dag, verandert Srebrenica in een soort openlucht concentratiekamp. Het leven was ondraaglijk gedurende deze jaren. Wij waren belegerd, elke dag gebombardeerd. Water werd afgesloten, elektriciteit is afgesloten. Er werden helemaal geen goederen toegelaten. Dus mensen gingen, naast het feit dat mensen doodgingen van al die bombardementen, mensen gingen ook dood van gebrek aan eten. Wij hadden geen medicijnen, dus mensen gingen ook vaak dood vanwege allerlei ziektes. Iedereen was bijna kaal geschoren vanwege luizen en dat soort ondraaglijke ziektes. Ja. Dus zoals ik zei net, weet je, het is bijna een soort openlucht concentratiekamp. En in Srebrenica woonden voor de oorlog iets als 4000 inwoners. En uiteindelijk zijn daar 40.000 vluchtelingen naartoe gekomen. Dus het was echt een enclave, even groot als bijna stad Utrecht. En dan moet je voorstellen dat alle bewoners vanuit provincie Utrecht, Gelderland en Brabant ineens naar stadje Utrecht moeten komen. En dan wordt het omsingeld en je laat niks meer toe. Nee. De situatie was ondraaglijk. En op dat moment komt de VN binnen en wij denken wij zijn gered. Maar het ergste moest nog komen. Ja, en u bent ook veel familieleden verloren, hè, heb ik begrepen. In die voorstelling gaat u ook het podium op en in gesprek met de getraumatiseerde Dutch batter Rai Braat. Hoe was dat om met hem op het podium te staan? Ik heb het idee dat mensen altijd een verhaal willen horen dat wij lijnrecht tegenover elkaar staan. Deze twee groepen waar beschadigde mensen, overlevenden en Dutchbat veteranen. Maar het is gewoon niet zo. Nee. Onze eerste gesprek was lang en was van tijd tot tijd zeer moeilijk. Hoe dat eraan toe ging, kunnen jullie zien in de documentaire eigenlijk en ook in de voorstelling. Ja, maar dus wat heeft u eraan gehad om met elkaar in gesprek te gaan? Ik heb niet. Wat ik eraan heb gehad is dat ik het super, super fijn vond dat Rai bereid was om naar mij te luisteren. Want hij was zichzelf de hele tijd aan het verdedigen. En ik zei op een gegeven moment, Rai, je hoeft jezelf niet te verdedigen. Ik heb het nodig dat je vertelt wat je daar gezien hebt en wat ze met ons gedaan hebben. Yeah. En als je zegt, toentertijd kon ik niks doen, dit is wat je nu kan doen. En dus vervolgens zijn we met elkaar gaan samenwerken en echt een hele prachtige, denk ik, voorstelling gemaakt waarbij het niet zozeer gaat over slachtoffers aan de ene kant en Dutchbat aan de andere kant, maar waarin we die twee perspectieven in één verhaal hebben geprobeerd te vlechten. Ja, en dat is dus te zien in die film en ook die voorstelling. U deed een tour met die voorstelling in Bosnië. Hoe was het om daar op te treden voor nabestaanden van slachtoffers? Ja, we hebben dus een kort internationaal tour al gehad in Bosnië inderdaad. Maar we zijn ook in België geweest. Daar zijn we uitgenodigd door de Europese Commissie om ook te spelen. Ja, in Bosnië spelen voor een publiek die het allemaal heeft meegemaakt was natuurlijk voor mij heel erg zenuwachtig. Want ik wist dat we iets heel moois en unieks hadden gemaakt.

de koning en het kabinet. Denk je dan ook wel eens, het zijn ook maar gewoon mensen die zomaar wat doen? En waarom mogen die mensen eigenlijk beslissingen voor mij maken? En dat is het moment dat je libertariër wordt. Op 22 november stem Libertaire Partij, lijst 21. En regeer je eigen leven. Dit was een programma in de zendtijd voor politieke partijen. Het NOS Radio 1-journaal. Ook gisteravond waren er weer heel wat lijsttrekkers op radio en televisie. Voor CDA-voorman Henry Bontebal was het een bijzondere avond, want hij vierde zijn verjaardag niet thuis. Piep de piep. Hoera! Gefeliciteerd. Dankjewel. En het is een, zeg maar, de krompoes. Een croissant met een tompoes, een combinatie. En dit is dan de bonten. Poes. Ik weet niet of ik dit had bedacht of had opgegeten. Maar ik feliciteer hem wel van harte. Ja. Even opnieuw, ik feliciteer hem van harte. Ik heb een beetje de onorthodoxe filosofie dat vrouwen net mensen zijn. Dus nee, ik heb die kaart nooit gespeeld. Ga ik ook niet doen. Elke combinatie die je nu gaat zeggen, ga ik hetzelfde antwoord geven. Dus het zal wat veel tijd kunnen spelen. Omdat ik niemand en geen enkele constructie bij voorbaat ga uitsluiten. Of wij in een coalitie gaan deelnemen, dat hangt gewoon van de uitslag af. En ja, nog 10 seconden. Ik denk dat een vorm van oppositie waarin je heel erg je eigen kleur behoudt, echt wel mogelijk is. En dan schuurt het maar soms. Ja, maar het is nog geen 22 november. Dus we zitten nog midden in de campagne. Maar weet u het niet? Wilt u het niet zeggen? Waar gaan we heen, Henk? Waar kon ik je nou al die dagen al naartoe brengen? Nou, zullen we nog maar één keertje naar Den Haag proberen dan? Den Haag, ja, om jou proberen Den Haag in te krijgen. Ja, ik wilde het eigenlijk niet. Ik was zo blij dat ik weg was uit Den Haag. Ja? Ik bedoel, het is... Je was niet de enige, hoor. Nee, dat weet ik. Nee, maar het is natuurlijk een slangenkuil. Tot zover de campagnegeluiden op radio en tv gisteravond. Politiek verslaggever Wilco Boom. Nog anderhalve week voor die verkiezingen op 22 november. Zo'n beetje uitzoomen. Hoe ziet het strijdtoneel er nu uit? Ja, het is eigenlijk razendspannend. De verkiezingen zijn letterlijk over 11 dagen... en het is nog absoluut onvoorspelbaar wie er gaat winnen. De nieuwe partij van oud-CDA Pieter Omtzigt gaat op kop in de peilingwijzer. Hè, dat gewogen gemiddelde van peilingen van INO Research en 1Vandaag. Maar heel kort daarop volgen de VVD en iets verder GroenLinks Partij van de Arbeid. Maar dat is nog niks meer dan een indicatie van wat de verkiezingsuitslag op 22 november zou kunnen worden. Mm-hmm. Want met nog anderhalve week te gaan is er nog van alles mogelijk. En veel kiezers hebben ook nog geen idee op wie ze gaan stemmen. Nee, het is kiele. Waar ligt het dan? Nou, wat alles anders maakt dan de afgelopen reeks van verkiezingen is dat er geen zittende premier meer op de stembiljetten staat. Doordat Mark Rutte heeft besloten om te stoppen. Er is dus niemand meer die een premierbonus kan krijgen. Nou, dan hebben we ook nog eens een volledig nieuwe partij. Nieuw Sociaal Contract van oud-CDA Pieter Omtzigt, die heel populair is. Daarnaast ook dat GroenLinks en Partij van de Arbeid voor het eerst samen aan de verkiezingen meedoen, onder leiding van Frans Timmermans. Dan hebben we ook nog de BBB van Caroline van der Plas. En nieuw is ook dat de VVD voor het eerst een vrouw als lijsttrekker heeft, Dylan Jezogus. Net als tijdens de vorige verkiezingen is daardoor nu ook de vraag actueel of de volgende premier van Nederland misschien voor het eerst een vrouw zal zijn. Vorige keer ging het om Kaag van D66, nu om Jezogus. Al zegt zij dat ze het daar eigenlijk niet over wil hebben. Ik heb een beetje de onorthodoxe filosofie dat vrouwen net mensen zijn. Dus nee, ik heb die kaart nooit gespeeld. Ga ik ook niet doen. Maar u zou, als u de grootste zou worden bij de verkiezingen en u zou premier worden, zou u wel de eerste vrouwelijke minister-president zijn van dit land. Kijk, en dat werd wel tijd. Dat is wat anders. Ja, Jezogus dus bij Op1 gisteravond. En door te zeggen dat ze de vrouwenkaart niet speelt, doet ze dat natuurlijk toch juist wel. Maar ja, eerlijk is eerlijk, anderhalve week voor de verkiezingen is ze een potentiële winnaar. Net als overigens ook Omtzigt en Timmermans. Want zoals gezegd, in 11 dagen kan er nog van alles gebeuren. Ja, dan nog even de Partij voor de Dieren. Die speelt een iets minder prominente rol deze verkiezingscampagne. Lijsttrekker Ouwehand van die partij die zei gisteren bij Nieuwsuur dat haar partij mee wil doen aan een volgend kabinet. Hoe realistisch is dat? Nou, onder haar voorganger Marianne Thieme was de Partij voor de Dieren vooral een getuigenispartij. Dus vooral een partij met een boodschap en niet per se met de bedoeling om ook mee te gaan besturen. Sinds de partij onder leiding van Ouwehand staat is dat heel langzaam aan het veranderen. Dat gaat niet vanzelf. Dat hebben we recent natuurlijk ook nog gezien aan de machtsstrijd die daar kort voor de verkiezingscampagne werd uitgevochten bij de Partij voor de Dieren. Maar langzaam schuiven ze op richting meebesturen en Ouwehand zei dat gisteravond zo. Nou, voor de Partij voor de Dieren is macht nooit een doel op zich. En dat zal het ook niet worden. Maar je ziet wel dat er zit ontzettende beweging. Ik zei het aan het begin al, onze politieke thema's... onze thema's staan op het politieke hoofdtoneel. Als de koerswijziging die nodig is mogelijk gemaakt kan worden... door een coalitie van partijen die moedig genoeg zijn... om deze problemen echt fundamenteel op te lossen... en dus ook naar de lange termijn te kijken... dan doet de Partij voor de Dieren mee. Ja, Esther Ouwehand van de Partij voor de Dieren. Het is dus niet meteen realistisch dat zij gaan meebesturen in een volgend kabinet. Maar de bereidheid om dat te doen, die groeit sinds Ouwehand Thieme is opgevolgd als partijleider. Sinds de gemeenteraadsverkiezingen van 2022 bestuurt de partij ook voor het eerst mee in 4 steden. En dat was ook nog niet eerder vertoond. Nee, nou, dan zal er dit weekend ook weer genoeg campagne gevoerd worden. Flyertjes die in handen gedrukt worden. Morgen het tweede tv-debat van RTL met 6 partijen. Omtzigt en Timmermans die doen daar niet aan mee. Dat is best merkwaardig, toch? Ja, inderdaad, want via zo'n televisiedebat bereik je toch al gauw 100.000 potentiële kiezers. Maar Nieuw Sociaal Contract en GroenLinks-PvdA hebben zelf besloten hiervoor te bedanken. Volgens het campagneteam van Timmermans waren er heel veel verzoeken en hebben ze een keuze moeten maken. Ze deden wel mee aan het eerste RTL-debat, doen ook mee bij NOS, bij Eén Vandaag, bij SBS bedoel ik, bij Eén Vandaag, de NOS ook, Kalit en Sophie en bij Op 1. Vanaf komende zondag is Timmermans tenminste iedere dag ergens live op tv te zien. Daarom laten ze RTL nu schieten. En Team Omtzigt zegt dat het RTL-debat van morgen met veel interactie met kijkers niet in hun opzet past. Daarom laten zij het gaan. Maar goed, ook Timmermans en Omtzigt gaan we nog heel veel zien de komende dagen. Ja. Omtzigt bijvoorbeeld vanavond in Nieuwsuur. De televisie of de politici zijn de komende anderhalve week echt niet van de televisie en de radio en de kranten weg te slaan. Duidelijk, dankjewel. Politiek verslaggever Wilco Boom. Blijven nog even in Den Haag. Want zo klinkt het rond het Binnenhof. Bouwgeluiden. Al sinds 2016 is daar een grootscheepse renovatie gaande. Nu staan er ook nog hekken omheen en kun je er dus helemaal niet meer bij. Om de pijn voor het publiek een beetje te verzachten, is er vanaf vandaag een informatiecentrum te bezoeken. Verslaggever Roel Pauw kreeg er alvast een rondleiding van Monique van der Bel van het Rijksvastgoedbedrijf. Het Binnenhof. Al 800 jaar huizen hier graven, stadhouders, parlement en regeringen. Het centrum van onze democratie, waar je als bezoeker dwars doorheen kan wandelen. Eigenlijk willen we al die bezoekers die normaal gesproken naar Den Haag zouden komen en dan over dat Binnenhof zouden wandelen, willen we zeggen, kom nu leuk naar het informatiecentrum. Want je kan hier ervaren wat je dan ook zou ervaren. Maar je kan tegelijkertijd ook zien wat er in de gebouwen staat. Je kan meer te weten komen over de archeologie en ook meer te weten komen over de verbouwingswerkzaamheden. Floris de Vijfde voegt daar een grote en imposante zaal aan toe. De zaal die wij vandaag de dag kennen als de Ridderzaal. Even de Ridderzaal, dat is het gebouw dat iedereen wel kent met die twee torentjes waar de troonrede wordt voorgelezen elk jaar. Ja, klopt. Ja. Ja, want het is natuurlijk niet alleen voor de kenner, maar ook voor de leek. Mag ik hopen? Zeker weten. We proberen juist hier te vertellen voor iedereen, nou ja, waarom deze gebouwen zo bijzonder zijn en wat je hier kan zien en wat je hier kan doen. Rondom zien we ook allerlei, ja, bijna archeologische vondsten. Ja, klopt. We hebben hier niet alleen de archeologische vondsten, maar ook bijvoorbeeld onderdelen die eerst in de gebouwen zaten. Op dit moment zitten de gebruikers van die gebouwen, dus de Eerste Kamer, de Tweede Kamer en de Raad van State, die zitten in een tijdelijke huisvesting. Niet alles komt mee naar die tijdelijke huisvesting, dus een heleboel objecten zijn in opslag. En sommige van die objecten laten we dus ook hier zien. De laatste grote aanpassingen zijn alweer van meer dan 30 jaar geleden. Inmiddels voldoet het complex niet meer aan de eisen die we stellen aan de hedendaagse huisvesting. Vroeger gebruikten ze daar een oude haard met houtblokken. Niet zo duurzaam. Gaat het energielabel ook naar beneden van het Binnenhof? Want ik gok dat het nu een F'je is en dat kan misschien een C'tje worden. Er komen zonnepanelen, dubbel glas. Dus op al dat soort manieren kijken we naar hoe we het Binnenhof duurzamer kunnen maken. Het Rijksvastgoedbedrijf doet dit met behoud van haar monumentale waarde en met respect voor de rijke geschiedenis van dit complex als bestuurscentrum. In dit Binnenhofgebouw, wat 90.000 vierkante meter is, zijn ongeveer 400 monumentale kamers. Dus al die kamers, daar gaan wij ook de techniek vervangen. Waar heb je het dan over? Elektra, internet, dat soort dingen? Ja. het toegankelijk maken van de gebouwen voor mensen met een beperking. Ja. Al die zaken zie je niet echt terug. Het grafelijk complex wordt omgeven door een hofgracht. We hebben overal kleine pareltjes verstopt in dit informatiecentrum. En door die kastjes kan je kijken en dan zie je bijzondere dingen. Zo zien we hier een schaats uit de 14e eeuw. Want de graven van Holland die hielden van schaatsen en die gingen dus op de Hofvijver natuurlijk. Op de Hofvijver, ja. Ja. We hebben het nu over een aantal dingen die hier staan. Maar wat nou het mooie is, die gebouwen zijn zo rijk en er staat zoveel. Dus over een paar maanden staan hier ook weer andere objecten. Dat is een wisselende expositie, zou je kunnen zeggen. Ja, dan kunnen mensen weer andere dingen komen zien. Want we hopen natuurlijk dat mensen terugkomen. Het informatiecentrum is geopend vanaf vandaag totdat de verbouwing van het Binnenhof klaar is. Dat zal naar verwachting in 2028 zijn. De toegang die is trouwens gratis. Jan, opnieuw twee conservatoria in opspraak. Ja, de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht laat een extern bureau onderzoek doen naar het gedrag van een saxofoondocent op het Utrechts Conservatorium. Dat meldt het journalistiek platform Pointer. Dat heeft nieuwe tips gekregen over misstanden op conservatoria. Eind september meldde Pointer al dat op het Conservatorium van Amsterdam 3 docenten wegens seksueel wangedrag moesten opstappen. En ook op Fontys Academy of Arts blijkt nu een docent te zijn berispt, een docent accordeon. Hij had minstens 4 studenten stelselmatig betast, maar kon wel tot zijn pensioen aanblijven. In Tilburg was dat. Het is volgens de Telegraaf nog maar de vraag of we in de lente nog lammetjes in de wei gaan zien. Oh. Want het blauwtongvirus heerst en dat is funest voor de schapensector, schrijft de Telegraaf. Schapenhouder Johan de Beer zegt dat nog onduidelijk is wat het effect van de ziekte is op embryo's. En hij zegt dat schapen die het wel hebben overleefd niet automatisch antistoffen hebben opgebouwd. We moeten in februari een vaccin hebben tegen blauwtong, anders is er straks geen schaap meer over, is de noodkreet van de schapensector in de Telegraaf. En in Rotterdam is gisteravond een rouwmars voor Palestijnse slachtoffers gehouden. Omroep Rijnmond meldt dat 1000 tot 1500 mensen meededen aan die mars. Die eindigde op het Stadhuisplein. En er werd door de organisatie geen lawaai en spreekkoren toegestaan. Shaan Geri, Raja Al-Masri, man 28 jaar. Ik ben nu, wat is het, 35? Saad Mustafa Al-Masri, man 28 jaar. Best wel wat oorlogen meegemaakt. En ik hoop voor mijn kinderen dat het een wat vreedzame wereld zou worden. Gisteravond dus. Gaan we naar Polen. De oppositieleider daar, Donald Tusk, heeft samen met zijn beoogde coalitiepartners een regeerakkoord bereikt. Maar dat levert voorlopig nog geen regering op. Want formeel mag de regerende PiS-partij ook nog proberen een meerderheid te vinden voor een regering. Verslaggever Christian Pauwe, zijn er dan nu 2 regeringen in de maak? Ja, daar lijkt het eigenlijk wel op. In eerste instantie heeft eerder deze week Morawiecki, inderdaad van de PiS-partij, het mandaat gekregen om op zoek te gaan naar een regeringspartner om die meerderheid te vormen. Maar voor de verkiezingen hadden alle andere partijen al duidelijk gemaakt dat zij absoluut niet PiS aan een extra regeertermijn willen helpen. Nu is het wachten op het moment dat dus PiS ook erkent dat ze die meerderheid niet kunnen vormen. Maandag is de eerste zitting van het parlement en dan hebben ze waarschijnlijk een paar weken nog om te kijken naar die partners. Eigenlijk wil nu de oppositie duidelijk maken, voorafgaand aan die eerste zitting, je kan het wel gaan proberen, maar wij zijn eigenlijk al klaar om te regeren. Onder leiding van Tusk hebben wij nu een akkoord bereikt. Willen wij zo snel mogelijk aan de slag voor Polen. Ja, dat akkoord is er dus al. Wat zijn de plannen dan van de beoogde Tusk-regering? Een van de belangrijkste thema's is toch wel het terugdraaien van heel veel wetten en hervormingen die onder de PiS-regering zijn doorgevoerd. Denk bijvoorbeeld aan de grote abortusbeperking. Eigenlijk bijna een verbod op abortus is er momenteel in Polen. Nou, dat willen ze terugdraaien. Overigens gingen ze volgens 1 fractie nog niet helemaal ver genoeg daarin. En die wil dus daarom ook niet meeregeren. Een fractie van de linkse partij. Maar die fractie wil alsnog wel ervoor zorgen dat deze regering straks aan de slag kan om te voorkomen in ieder geval dat PiS verder nog aan de macht kan komen. Het geeft wel aan dat die oppositie echt overtuigd is om dit te laten gebeuren. Maar denk ook aan het herstellen van de rechtsstaat of het herstellen van de onafhankelijkheid van de publieke media. Herstellen van de rechtsstaat, dat zijn grote plannen. Het lijkt me geen eenvoudige klus. Nee, zeker niet, want PiS heeft heel systematisch op allerlei plekken eigen mensen neergezet over de afgelopen jaren. Eigen rechters aangesteld die je niet zo op de ene van de een op de andere dag de laan kan wijzen. Een man bij de centrale bank van PiS waar ze graag van af willen, maar dat kan ook niet zomaar. Die heeft ook nog een paar jaar dat hij zijn plek kan houden. Dus ja, dat gaat wel tijd overheen en dat weten ze ook heel goed. Maar goed, dus uiteindelijk gaat het ook voor nu om dat ze een duidelijk signaal afgeven. Wij hebben die ambities om Polen weer te herstellen naar de democratie die het was. Tusk die gaf ook aan in zijn toelichting gisteravond. Benadrukte hij het nog even dat dit gebeurde op de avond voor onafhankelijkheidsdag. Dat is vandaag. Want Polen gaat weer terug naar de democratie die het was. Maar er zijn wel bepaalde plekken waar het bijvoorbeeld iets eenvoudiger is. Zoals de publieke omroep, TVP. Dat staat ook hoog bovenaan het verlanglijstje van Tusk om daar zo snel mogelijk de bezem doorheen te gaan. Dankjewel, verslaggever Christian Pauwen. Het is feest vandaag op de Nimrod, het Nederlands kampioenschap voor jachthonden. Het heeft vandaag haar 50ste editie in Beest. Het kampioenschap bestaat uit 3 drievoudige proeven. Het gaat erom dat een jachthond alle apporten binnenbrengt. Verslaggever Danny Simons die zet zijn beste pootje voor. De echte wedstrijd die gaat zo om 8:30 beginnen, begreep ik. Hè? Wat gaat er dan gebeuren? Ja, klopt. Ja. Nou, het kampioenschap, Marco, bestaat uit 3 drievoudige proeven. En de winnaar, dat is degene die alle of ja, de meeste apporten weet binnen te brengen. En daarbij ook nog eens het hoogste aantal punten weet te scoren. En dan de combinaties die alle apporten weten binnen te brengen, die dat lukt, die behalen dan het felbegeerde AA-diploma. En dat moet je een beetje zien dus als ja, het Olympisch goud, maar dan hier op het NK voor jachthonden. En je vraagt je misschien af, waarom hoor ik geen honden? Ja, ik doe echt mijn best om mijn eentje op zijn staart te trappen die dan gaat blaffen. Maar ze zijn allemaal gewoon goed afgetraind hier. Het zijn allemaal zulke brave honden. En dat moet ook wel, hè, want ze verwachten hier zo'n 5000 mensen. Ja, die honden mogen zich natuurlijk niet gek laten maken. Dus die zijn er wel op getraind dat ze niet allemaal tegen elkaar beginnen te blaffen. En die honden zijn dus super gefocust en getraind. Lijken het niet spannend te vinden. En het geldt eigenlijk ook voor hun baasjes die ik vanochtend opwachtte hier toen hun honden werden gekeurd door de dierenarts. Ja, een leuke dag, denk ik. Maar wel spannend, maar ik ga er wel een leuke dag van maken. En dan hopen we dat ze alle apporten binnenhaalt. Ja, want er zijn 3 proeven, hè? Ja, 3 proeven met 3 stuks wild die ze per proef binnen moeten halen. Dus in totaal moeten ze 9 apporten binnenhalen. En u heeft nog geen idee welke proeven dat zijn, hè? Dat krijgen we dadelijk te horen. Dus hoe heeft u daarvoor geoefend? Ja, daar kan je eigenlijk niet voor oefenen, want je weet niet wat je krijgt. Maar je bent natuurlijk al 6 jaar, die komt uit opleiden. En dan maar hopen dat het iets is wat u al een beetje kent. Ja, want was het al vanaf het moment dat u Pip had dat u dacht, als hij oud genoeg is, dan ga ik meedoen met het NK jachthonden? Was dat al het plan? Nee, want de kans dat je eigenlijk hiervoor kwalificeert, die is niet zo groot. En zeker niet met een labrador. Je hebt heel veel labradors en ze pakken het beste van het ras. En bij de labradors is dus veel concurrentie, omdat er veel labradors zijn. Zij is Pippa. Pippa. Ik heb net al een Pip gezien. Dit is Pippa. Oh, Pippa komt gelijk helemaal tegen me aan liggen. Wat een lieverd is dit. Het bijzondere van Pippa is dat ze ook hier geboren is. Op dit landgoed? Ja. Hier gefokt? Ja. Kijk eens aan, dus Pippa voelt zich al helemaal thuis en begint mijn microfoon in mijn hand te liggen. Op geboortegrond. En gaat dat Pippa voordeel brengen vandaag? Ja, laten we hopen. Nee, dat weet je nooit. Je moet gewoon ook geluk hebben. Het is een samenspel. En ik hoop dat het een beetje goed loopt. Maar ja, dat gaan we vandaag zien. En Pippa is een labrador, hè? Ja. En is een labrador als Pippa nog goed in een bepaald onderdeel? Ze is gewoon heel rustig. Dus ze is ook echt niet de snelste van alle deelnemers. Maar ze is wel slim en ze is goed in het lopen van slepen. Lopen van slepen? Ja, dat moeten we even uitleggen. Ja, als er bijvoorbeeld een stuk wild is aangeschoten, maar die is nog niet helemaal dood. En die loopt dus nog verder op. Die sleept zich over de grond voort. En dan ligt hij dus misschien een eind verderop. Ligt hij wel door, maar dan moet zij dat spoor naspeuren. En dan uiteindelijk toch het stuk wild binnenbrengen. Verslaggever Danny Simons op de Nimrod. Het Nederlands kampioenschap voor jachthonden. De 50ste editie vandaag. 3 voor het weekend. Drie dingen waar u meer van gaat horen dit weekend. De lijsttrekkers die gaan weer het land in. VVD-leider Jesse Gus is in Hilversum. CDA'er Bontebal die gaat naar Tolbert. En D66-lijsttrekker Jette die is op campagne in Den Haag. In de Spaanse hoofdstad Madrid is morgen een grote demonstratie tegen de regering van premier Sanchez. Hij probeert een nieuwe regering te vormen met een Catalaanse partij. En veel Spanjaarden vinden dat maar niks en gaan massaal de straat op, vertelt Spanje-correspondent Miral de Bruyne. Nou, de PP die heeft alle Spanjaarden opgeroepen om weer te gaan demonstreren. Dus de verwachting is dat op zondag, morgen dus, in 50 grote Spaanse steden enorme demonstraties zullen zijn. Dus het was een roerige week en die lijkt zeker nog niet om. Ja, en er wordt geschaatst, de eerste wereldbeker in het Japanse Obihiro. Verslaggever Sebastian Timmerman, we hebben de 500 meter vrouwen en 1500 mannen gehad. Net de 1500 meter vrouwen geweest, hoe is die afgelopen? Ja. Die is gewonnen door een Japanse. En dat is dus weer winst. En weer een overwinning voor de Japanners in eigen huis. Want Obihiro ligt in het noorden van Japan. Mio Takagi, specialist op de middellange afstanden, wint de 1500 meter voor de 17e keer. In wereldbekerverband trouwens in haar loopbaan. 1.54.54 is ook nog eens een keurige tijd. Dicht op het baanrecord. En wat opvalt bij de vrouwen zijn de grote verschillen. Want wereldkampioene Antoinette Rijpma de Jong wordt tweede. Dat is op zich netjes, maar wel met bijna 1,7 seconden achterstand. De Amerikaanse Kimmy Guts eindigt als derde. En Joy Beune doet het ook netjes met de vijfde positie. Grote verschillen op die 1500 meter bij de vrouwen. Kleine verschillen op diezelfde afstand bij de mannen. Daar ook de winst voor een Japanner, Masaya Yamada. Jordan Stoltz, de regerend wereldkampioen, tweede op 200ste van Yamada. En Kjeld Nuis kwam daar niet verder dan de zesde plaats. Wel Nederlands succes op de 500 meter bij de vrouwen. Femke Kok en Jutta Leerdam werden daar namelijk eerste en tweede. Ja, en vandaag is er ook nog de Team Pursuit voor mannen en vrouwen. En dat was het Radio 1-journaal voor deze zaterdag. Zometeen Nieuwsweekend met Mieke van der Wij en Pieter van der Wielen. Ik wens u een fijne zaterdag. Ster. Nu bij Zeeman, Herenboxer. 2 voor maar €5,99. Dit klinkt misschien als een aanbieding, maar dat is het niet. Want bij ons betaal je gewoon altijd de laagst mogelijke prijs. Dus morgen, overmorgen en volgende week nog steeds. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn. Hé, hey, wat was het weer gezellig gisteren. Maar luister, wij kennen elkaar nou wel zo lang. Er moet me wel wat van het hart. Je moet echt iets aan je gehoor gaan doen. Doe dat nou voor jezelf. Ik ga met je mee, oké? Okay? Gun uzelf de beste hoorzorg. Bij Specsavers Audiochance wordt uw hoortoestel altijd precies op maat voor u afgesteld. Maak nu een afspraak voor een gratis hoormeting. U bent welkom bij Specsavers Audiochance. Je wil je mensen kunnen vertrouwen. Is het toch gefraudeerd? De onderzoekers van Hofman staan voor u klaar en zorgen dat het weer veilig wordt. Vertrouwen is goed. Hofman is beter. Waarom zou je alleen je zorgverzekering vergelijken? Op je autoverzekering bespaar je vaak veel meer. Stap over naar Promovendum en betaal minimaal 20% minder dan je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum. Verzekeringen voor hoger opgeleiden. Fraude? Hofman lost het op, zorgt voor bewijs en maakt uw organisatie veiliger. Vluchten is een zaak van leven of dood. Maar we kunnen toch ook niet iedereen opvangen? Verdwaald in de discussie over vluchtelingen? Ontdek de feiten. Vluchtelingenwerk.nl. Ja, dat is weer een mooie actie van Staatsloterij. Als je nu abonnee wordt, krijg je gewoon je eerste trekking gratis. En maak je kans op 100.000 euro. Belastingvrij. Oh yeah. Mis geen jackpot en word nu abonnee op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+. Ontdek de feiten op vluchtelingenwerk.nl.